see, oh Yahweh. Bona bolingo na yo kolo, na bapota na yo nekulusu, ngai na kango lami. Nakumi si, oh Yahweh. Bona bolingo na yo Nabakota na yo nekulusu, maina kango lami. Okufa kipona masumu nangai, onyoro kwa makipona zwalo biko, Mesia. Yonde mubateli nangai, elikia nangai epai na yo kolo. Sena maboko na yo yawe nangai Eya na moini, eya na butu Ngai na kobanga teo Na yo ngai na kangola mi Oh, oh Yesu Yesu molu eleki Moniko sukate O kangoli nga Okoyambaka na lesengoe